teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 marca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Sojusznicy Kijowa rozmawiają w Paryżu o przyszłości Ukrainy. Przemoc nastolatków w klubie sportowym w Zgierzu. Zdjęcia trafiły do internetu. Wciąż nieznane są losy amerykańskich żołnierzy zaginionych na Litwie. Manifestacja siły i jedności sojuszników Kijowa. 27 przywódców rozmawia w Paryżu o przyszłości Ukrainy. W Pałacu Elizejskim rozpoczął się szczyt koalicji chętnych, czyli krajów, które chcą planu pokojowego dla Ukrainy z gwarancjami bezpieczeństwa. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Z Paryża Stefan Folzer. To drugie spotkanie w tym formacie po tym, które odbyło się na początku marca w Londynie. Od tego czasu do francusko-brytyjskiej inicjatywy koalicji chętnych dołączyło kolejnych 10 państw. Wynika to m.in. z tego, że dyskusja o gwarancjach bezpieczeństwa się rozszerzyła, bo oprócz drażliwej kwestii wysłania na Ukrainę zachodnich wojsk, dyskutowane jest też wsparcie dla ukraińskiej armii oraz pilnowanie zawieszenia broni. Wysłanie zachodniego kontyngentu pozostaje jednak kluczową sprawą dla Ukraińców, ale na razie nie widać pola do porozumienia. Są kraje, m.in. Polska, które otwarcie sprzeciwiają się tej inicjatywie, ale też takie jak Włochy, które chcą wysłać swoich żołnierzy tylko w ramach misji ONZ. Paryż podkreśla, że oprócz pokojowych wojsk Ukraina potrzebuje też sił do odstraszania Rosji. Gotowość do udziału w takiej misji deklaruje z kolei Turcja, która może jednak zażądać w zamian wznowienia negocjacji w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Wielkimi nieobecnymi są Amerykanie. Emmanuel Macron zapewnił, że będzie rozmawiał z prezydentem Trumpem po szczycie, który ma zakończyć się około 13. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wszystkiemu obecnie przygląda się Moskwa. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa oskarżyła Francję i Wielką Brytanię o snucie planów, tu cytat, wojskowej interwencji w Ukrainie pod pozorem misji pokojowej. Ostrzegła, że taka interwencja może doprowadzić do bezpośredniego konfliktu między Rosją i NATO. Bulwersujące zdjęcia przemocy nastolatków w klubie sportowym w Zgierzu trafiły do internetu. Na nagraniu widać, jak ofiara ma związane ręce i nogi. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Niemczyk oczekuje konsekwencji dla sprawców, a sprawą ma zająć się specjalna komisja do spraw sportu. Ewidentnie mamy tutaj do czynienia z przemocą rówieśniczą i to jeszcze przemoc rówieśnicza, z tego co informacja do mnie dociera, wykonywaną przez dziecko trenera i jeszcze przez kadrowicza, więc to podwójnie bulwersuje. Do innego pobicia nastolatka przez nastolatków doszło w Centrum Młodzi w lutym. Policja zatrzymała sprawców, to 14- i 16-latek. Prezydent Donald Trump ogłasza kolejną odsłonę wojny celnej. Zapowiada 25% cła na wszystkie samochody i lekkie ciężarówki importowane z zagranicy. Wojna handlowa z USA będzie jednym z głównych tematów unijnej narady w Luksemburgu 7 kwietnia. Wojna celna nie służy nikomu, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Liczę, że wspólne spotkanie ministrów do spraw handlu wyprowadzi nas z zagrożeń podwyżki cen i wywoływania kolejnej inflacji na rynkach światowych, bo powiedzmy sobie szczerze, wojna celna jest właśnie zagrożeniem dla stabilizacji cen na świecie. 1 kwietnia miały wejść w życie unijne cła odwetowe za wprowadzone przez USA cła na stal i aluminium z Europy, ale termin został przesunięty na połowę kwietnia. Wciąż nieznane są losy amerykańskich żołnierzy zaginionych na Litwie. Armia Stanów Zjednoczonych poinformowała wczoraj, że pojazd opancerzony Herkules, którym jechali 4 żołnierze podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu, został znaleziony zanurzony w bagnistym zbiorniku. To niecałe 20 kilometrów od białoruskiej granicy. Sprawę skomentowała szefowa litewskiego resortu obrony. Relacja Kamila Zalewskiego. Dawila Szakalnienie powiedziała, że poszukiwania żołnierzy trwały przez całą noc. Wszystkie scenariusze są możliwe, dopóki nie zobaczymy pojazdu, który znajduje się na głębokości kilku metrów. Nie możemy potwierdzić, że żołnierze są w środku. Prace ratunkowe prowadzone są w trudnym, bagnistym terenie. Przez całą noc trwało tam wypompowywanie wody. Utwardzany był grunt, by mogły tamtędy przejechać ciężkie maszyny. Utrudnieniem jest też przebiegający w tym miejscu gazociąg oraz to, że bagno połączone jest z pobliskim jeziorem. Na miejscu zdarzenia pracują setki osób. Wczoraj litewskie portale napisały, że wojskowi nie żyją, a ich pojazd znaleziony został na bagnach. Zaznaczono przy tym, że są to informacje nieoficjalne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To Warhouse, który wczoraj wieczorem w Stodole zagrał koncert dla polskiej publiczności. No i warto jest też przypomnieć to, co działo się w ubiegłym roku, no bo poza tym, że przecież był w Trójce, żeby zagrać live sesję dla nas, no to też udzielił nam wywiadu i opowiadał o tym, co kryje się na nowej płycie. Karaoke Moon, a wczoraj podczas koncertu to nawet karaoke się wydarzyło. Była taka historia bardzo niecodzienna, że sam Marten pojawił się gdzieś tam w głębi, przedarł się przez publiczność i na takim małym telewizorku został wyświetlony tekst, no i zaśpiewał piosenkę z Titanica, słynną. No i było to naprawdę nie byle jakie wykonanie, wspólnie z warszawską publicznością oczywiście. Terra Cultura już za moment, bo jest 11:15, ale jeszcze sięgniemy po Doechii, która zaproponuje nam coś ze swojego nowego repertuaru, choć nie tak nowego w sumie, jakby spojrzeć na to, przez ile lat ten utwór kompilowała. Oczywiście na bazie Somebody That I Used To Know. To Anxiety. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. My anxiety, can't shake it off of me. Somebody's watching me. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. Anxiety, keep on trying me. Anxiety, keep on trying me. Anxiety, keep on trying me. Anxiety, keep on trying me. Anxiety, keep on trying me. Anxiety, keep on trying me. Jak zwykle o tej porze czas na opowieść kulturalną Agnieszki Obszańskiej, która dziś zabiera nas w miejsce wyjątkowe na wystawę, konkretnie tym razem do Wrocławia. Terra Cultura. Co ciekawego może powstać na styku architektury i designu? Sprawdźmy we Wrocławiu. Muzeum Miasta Gdyni i Wrocławskie Muzeum Architektury zapraszają na wystawę, której bohaterem jest Jakub Szczęsny. Któż to? A znakomity architekt i projektant, który swoje realizacje często osadza w tkance społecznej. Polskie projekty, polscy projektanci. Jakub Szczęsny. To wystawa, którą od 3 kwietnia możemy odwiedzać w Muzeum Architektury we Wrocławiu. A o wystawie opowiada sam architekt. Akurat punktem wyjścia tej wystawy było przede wszystkim pokazanie moich projektów właśnie związanych z przestrzeniami publicznymi, zarówno tych efemerycznych, tymczasowych, które stanowią gro mojej działalności, jak i tych trwałych, których też kilka przykładów tam jest pokazane, między innymi odtworzony jako model w 1:1 dom Kereta, do którego można wejść, żeby odczuć tę wąskość. I to jedna z najgłośniejszych realizacji architekta. Czy najważniejsza? Rozstrzygnijmy to sami, zaglądając na wystawę. A teraz porozmawiajmy o fundamentach. Co jest najważniejsze w pracy architekta? No, jak zawsze najbardziej mnie intryguje człowiek. Bardzo mnie intryguje, co z nami się stanie w najbliższych 10-leciach. No, nieuchronnie w kontekście przede wszystkim kryzysu klimatycznego, ale też związanych z nim wielkich migracji, które nas czekają, w tym migracji do Polski, której też nie unikniemy. Projektant musi odpowiadać na różne poziomy rzeczywistości, od przeanalizowania, na przykład, co było moją bardzo długo praktyką, to było analizowanie lokalnej sytuacji na bazie wywiadów z ludźmi, informacji uzyskiwanych od organizacji pozarządowych albo z ogólnodostępnych informacji z różnych źródeł internetowych, od podmiotów, które zajmują się po prostu zbieraniem danych. Trzeba było wyjść z jakimś pomysłem, który miał być aplikowany lokalnie. A lokalność oraz społeczne zacięcie to stały element pracy Jakuba Szczęsnego z przestrzenią. Przykład? Proszę bardzo. Chociażby realizacja i działania w Casa do Povo w brazylijskim São Paulo. I tam właśnie ruszamy. Czyli no, najbardziej przemysłowym mieście kraju, gdzie była bardzo duża polsko-żydowska diaspora, zarówno Polaków, katolików, jak i Polaków, Żydów, którzy od końca XIX wieku szukali tam pracy, przy czym to byli głównie inteligenci, bardzo często pochodzenia również ziemiańskiego, jak na przykład książę Sanguszko, który nawiasem mówiąc był jednym ze sponsorów właśnie Casa do Povo, czyli powiedzmy takiego koktajlowo-lewicowego domu kultury, który miał krzewić lewicowość również w kontekście żydowskim, pośród przede wszystkim właśnie tej diaspory polskojęzycznej, żydowskiej. I było to o tyle fascynujące miejsce, że przez dobrych 30 lat działo się tam bardzo dużo, to była taka miejska utopia. W momencie, w którym to zaczęło umierać, zostało przejęte przez już trzecie pokolenie i to właśnie reprezentanci tego trzeciego pokolenia, w większości akademicy z Uniwersytetu Stanowego São Paulo, zaprosili mnie do tego, żebym zrewitalizował dach tego miejsca przy zresztą udziale Instytutu Adama Mickiewicza. No i zamieszkałem na 5 tygodni we własnej instalacji, która się nazywała Polish Refuge, czyli nie wiem, polski schron, polskie schronienie. Robiąc tam jednocześnie przez 5 tygodni, to był naprawdę maraton, imprezy przyciągające ludzi. Wspólnota, lokalność, poszukiwanie odpowiedzi na pytania, dla kogo jest architektura i komu ma służyć. Te wątki odnajdziemy w działaniach architekta i na samej wystawie. Zapraszam na wystawę Jakub Szczęsny, Polskie projekty, polscy projektanci. Do Muzeum Architektury we Wrocławiu. Start już 3 kwietnia. A więcej tematów kulturalnych oczywiście na antenie Trójki. W każdy piątek po 13:00 zapraszamy na audycję Terra Cultura. No i oczywiście do słuchania poprzednich odcinków, które również w podcastach Trójki można znaleźć. Tam odsyłamy. Agnieszka Obszańska powróci już niebawem, a tymczasem Editorsi. Proszę bardzo. Would you put your my love to understand it? To know where it lies. Caught a hole in my

Jak zwykle o tej porze pojawia się u nas Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry trójkowi biegacze. Ortopeda dr Marcin Błoński to fachura jakich mało. Na potwierdzenie jego pozycja w środowisku sportowym. Od wielu lat jest lekarzem koszykarskiej reprezentacji Polski, naszych panów. Nieraz gościł w tej audycji. Tym razem poprosiłem go o trzy fundamentalne sprawy, żeby nie trafić do niego w roli pacjenta. Warto posłuchać. Myślę, że przede wszystkim jest to niezaleczenie wcześniejszej kontuzji. Niektórzy pacjenci wracają do biegania, myśląc, że będzie to dla nich forma rehabilitacji. Często jest to nieprawdą i powoduje to tylko nasilenie i powrót dolegliwości. To niekorzystanie z pomocy fizjoterapeutów i trenerów przygotowania motorycznego. Pacjenci często korzystają z pomocy ortopedów, bardzo dobrze, którzy są w stanie ocenić ich strukturę, stan kliniczny. Natomiast czym innym jest leczenie się dodatkowo u fizjoterapeutów, którzy mają przede wszystkim więcej czasu, ale też badają nas dłużej. Patrzą też, jak my cały organizm nas funkcjonuje, oceniają nas czynnościowo i mogą nam zalecić odpowiednie ćwiczenia i przygotowanie się albo modyfikacje treningu. Zbyt ambitne, mało elastyczne podejście do planów treningowych. Czasem trzeba odpuścić jeden trening, zrobić przerwę, czasem lepiej zrobić krok w tył, żeby potem zrobić dwa kroki do przodu. To niestety jest również i moją piętą achillesową. Mi również zdarza się przez natłok obowiązków zrobić niestety na przykład dwa długie wybiegania kilkunastokilometrowe dzień po dniu. Mówił dr Marcin Błoński. Dziękujemy doktorze i liczymy w przyszłości na pańską obecność w naszej audycji, a państwa namawiam, żeby nas słuchać co tydzień o stałej porze. W przyszłym tygodniu wraca do tej audycji konkurs. Tym razem będzie można wygrać kapitalne zegarki biegowe. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panie Krzysztofie, w przyszłym tygodniu po 11.30. My natomiast do muzyki powracamy. Muzyki nowej, najnowszej nawet, bo za chwilę płyta. Nowa płyta, to znaczy pierwsza płyta długo grająca tego zespołu, no ale nowa w kontekście muzyki gitarowej polskiej. Martini Police. Błękit to jest jeden z singli, który zapowiada to wydawnictwo. Thank you. Już za chwilę ta płyta. Martini Polis z utworem Błękit z nadchodzącego wydawnictwa. Trochę retrofuturyzmu na tej płycie, o tym zresztą też jakiś czas temu Martini Polis opowiadali na antenie Trójki. Tak jak kilka miesięcy temu Basia Małecka opowiadała o swojej płycie Agnieszka przy okazji premiery tej płyty, to była nasza płyta tygodnia. Na niej można znaleźć interpretacje, zupełnie nowe interpretacje Basi, piosenek Agnieszki Osieckiej i już 1 kwietnia w ramach 63. urodzin Trójki Basia ze swoim zespołem wykona te utwory na żywo i my na ten koncert oczywiście Państwa zapraszamy, przypominając, co Basia miała do powiedzenia o poszczególnych utworach z Agnieszki. Nie znałam Lubię Nas, zanim zaczęłam robić research pod płytę. To jest piosenka, którą Maryla Rodowicz śpiewała, będąc nieco starsza ode mnie, a jest to kompozycja Wojciecha Karolaka. No i my po Lubię Nas właśnie dziś sięgniemy i możemy zapewnić, że 1 kwietnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ten utwór się pojawi. 22,7 trójek, Gosia Jakubowska jest obecna i chętnie zaprosi Państwa na ten koncert. Proszę dzwonić. 22,7 trójek. W zielone popołudnia Lubię Nas. Lubię nas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Blood on the grass, blood on my knees. Waited so long to find some peace. Call up the past, scream on the breeze. You made me laugh, you blessed my sneeze. Take off my shoes and put yours on. They feel heavy, but I feel strong. Take a hike up to the top of the sun. God, it feels good to find someone who loves me. Who loves me like I love my fun. So strip off your clothes, slip into the sea. Skinny dip, tripping when no one sees. Back in the arms of make-believe. Back to the shade of the cherry tree. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło, ale już za chwilę 12, więc zmierzając powoli do końca, sięgamy po kolejny odcinek Prozy w Trójce. Nowa proza w Trójce. Śmiejący się pies to opowieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. Czy kiedyś jeszcze, Ziutku, doświadczymy takich dni, gdy ty będziesz tarzał się w śniegu, a ja śmiał się z głupkowatego szczęścia? No, nie chcesz żwacza? Masz gryzaka. Uwielbiasz te gryzaki, prawda? Może to cię na chwilę uspokoi. No więc Tomasz był tak bardzo dojrzały, zdystansowany i zrównoważony psychicznie, że nie tylko mu tego zazdrościłem, ale wręcz mnie to denerwowało. Wydawało się, że nic nie jest w stanie go rozchwiać emocjonalnie. A jednak stało się tak, że Tomasz pewnego dnia oszalał. Porzucił swoją porządną żonę, porzucił ich wspólne, nieporządne dziecko, całkiem już dużego syna o imieniu Stanisław, i przepełniony niepodobnym do siebie irracjonalnym entuzjazmem oraz wiarą, że odkrył tajemnicę wieczności, wyprowadził się z domu. Zrobił to dla śpiewaczki operowej o imieniu Zosia. Tomasz opuścił żonę i syna, zostawiając im circa 100 metrów w miasteczku Wilanów i wszystko, co w tym mieszkaniu cennego. Zabrał ze sobą jedynie trochę książek i płyt, bo jako mężczyzna w średnim wieku był przywiązany do pamiątek młodości. No i samochód. Bez samochodu nie byłby w stanie funkcjonować. Poza tym Bożena nie miała prawa jazdy. To znaczy miała, ale najzwyczajniej prowadzenie samochodu jej nie pociągało. Ani nie było potrzebne. A sam samochód nie stanowił dla niej fetysza, jak dla Tomasza. My mężczyźni, Ziutku, bardzo fetyszyzujemy samochody. Stoi za tym nasza rozpaczliwa niepewność siebie. Nasze pragnienie bycia w związku, o który nie trzeba walczyć każdego dnia, a jedynie w czasie rutynowego serwisowania, tankowania, drobnych napraw czy wizyt w myjni, będących męskim odpowiednikiem kobiecych wypraw do fryzjera i kosmetyczki. Tomasz w napadzie wyrzutów sumienia zostawił też Bożenie dostęp do swojego konta wraz z kartą kredytową. Wszystkie hasła, loginy i piny. Poprosił ją tylko, żeby pod żadnym pozorem nie dzieliła się nimi z ich synem. Oczywiście miał też drugą kartę kredytową oraz jedną debetową, podpiętą do konta, o którego istnieniu żona nie wiedziała. Ale nie zgromadził tam wielkiej fortuny. Ratunkowe 200 tysięcy na wszelki wypadek. Wreszcie wynajął malownicze, choć niewielkie mieszkanie na Starym Żoliborzu, przy samym Placu Inwalidów, bo zawsze chciał mieszkać na Żoliborzu. Wprowadziwszy się tam, zaprosił mnie do siebie, żeby pochwalić się nowym życiem. Tak jak się chwalą biedni idioci przekonani, że oto rodzą się na nowo, bo zainfekowany wirusami plik z ich dotychczasowym życiem został skasowany, komputer zresetowany i wszystko zaczyna się od początku. Zdaje im się, że wchodzą w nowy etap. Rozpoczynają wielką podróż ku nirwanie. Tymczasem jest to podróż na skraj nicości. Tak, Ziutku. Człowiek często zapomina o niepodważalnych prawach natury, o prymacie śmierci nad życiem, o ostatecznym zwycięstwie nieskończonej nicości, w której panują wieczna cisza i ciemność. Wylatuje mu gwałtownie z głowy wiedza, że nawet jeśli wzniesie nowy dom, zasadzi kolejne drzewo i spłodzi następnego syna, to nie odegna szczupłej żniwiarki w długiej sukni i ze spokojnym wzrokiem. Albowiem zmartwychwstanie pożądania i ponowne narodziny fizycznych pragnień nie unieważniają przeżytych lat. Nie cofają zegara, a najwyższy, bo jedyny, odwieczny i nieśmiertelny Bóg, który rządzi naszym życiem, nosi imię Thanatos. Choć ja osobiście wyznaję kult Ananke, jej składam hołdy i stawiam ołtarze. Większość egzystencjalnych, a także czysto psychicznych problemów współczesnego człowieka bierze się stąd, że przestał czytać mity greckie. Tymczasem wszystko da się wytłumaczyć przez mitologię, a niczego się nie da wytłumaczyć przez podręczniki pozytywnego myślenia. Każdą rzecz zrozumiesz, śledząc perypetie bogów i bogiń, a niczego nie pojmiesz, marnując czas na coaching, medytację i rozwój osobisty lub, jak niektórzy z tych biednych, pogubionych facetów, na tak zwane męskie kręgi. Powinieneś przeczytać kiedyś, Ziutku, mity greckie. Jest tam zresztą sporo o różnych dziwnych zwierzętach. A ty przecież bardzo interesujesz się zwierzętami. Takie gryfy i harpie na przykład są o wiele ciekawsze od wron i gołębi, które maniacko ganiasz po całej ulicy. Nie, nie Feniks, Ziutku, nie masz racji. O ile wierzę w gryfy i harpie, a nawet z niektórymi miałem osobiście do czynienia, szczególnie z harpiami, o tyle żadną miarą nie wierzę w Feniksa, bo nikt mi nie wmówi, że możliwe jest wieczne odradzanie się życia. Tomasz nigdy nie zaprzątał sobie głowy takimi sprawami, a ja nigdy nie widziałem Tomasza tak bezrozumnie szczęśliwego jak po ucieczce na Plac Inwalidów. Nauka już dawno wytłumaczyła, co się dzieje z człowiekiem, który gwałtownie i potężnie się zakocha. Specjaliści przypominają, że to stan przejściowy, który po wielu perturbacjach, ekstatycznych wzlotach i bolesnych upadkach mija. i jakkolwiek trzeba czasu, człowiek zawsze wróci do normalności. Normalność, Siódku, jest naszym przeznaczeniem, koniecznością, ku której musimy dążyć z całą determinacją i najwyższym mozołem. Tomasz znajdował się tymczasem jak najdalej od normalności. Ja wiedziałem, że to się dobrze nie skończy. On oczywiście nie wiedział, bo w stanie umysłowej katalepsji nikogo nie stać na odkrycie, że wszystko skończy się źle. Musiałem postępować jak opiekun osoby niedorozwiniętej umysłowo, z empatią, cierpliwością, zrozumieniem. Chociaż już wszedłszy do przyjemnego dwupokojowego mieszkania na pierwszym piętrze uroczego domu, aczkolwiek ze skandalicznie zapyziałą klatką schodową, chciałem mu powiedzieć, że wpadł w głębokie dantejskie szambo i siedzi zanurzony po szyję w lepkiej, cuchnącej klęsce, która zaważy na całej jego przyszłości. Lokalizacja tej gawry, mającej stać się gniazdkiem miłości uwitym przez mojego przyjaciela dla Zosi, była fantastyczna, to muszę przyznać. Bo ja też miałem zawsze słabość do starego Żoliborza. Każdy, kto tam mieszkał, natychmiast zaczynał mi się jawić jako inteligent. Od co najmniej trzech pokoleń. Mówiąc krótko, gdybym nagle stał się nieprzytomnie bogaty, to kupiłbym dom na starym Żoliborzu i spędził wszystkie pozostałe mi jesienie na kontemplacji żółknących liści na drzewach wokół Cytadeli i chodzeniu do kina Elektronik na francuskie filmy. Poza tym wyobraź sobie, zupełnie nie ma problemów z parkowaniem. Tomasz jeździł czarnym Jeepem Grand Cherokee, samochodem, który kupują przedstawiciele klasy średniej i wyższej oraz aktorzy serialowi. Ludzie w pół drogi między sięgnięciem szczytu a kompletnym upadkiem. To dlatego, że mieszka tu mnóstwo staruszków nie mających samochodów, powiedziałem, oraz młodych małżeństw zajmujących mieszkania po wymierających staruszkach, ale oni też często nie mają samochodów, choć raczej z powodów ideologicznych i wożą swoje dzieci na siedziskach przyczepionych do bagażników rowerów, żeby bachory mogły się od maleńkości nawdychać metali ciężkich i smogu, gdy ich ekologiczni rodzice pedałują przelotówkami miasta. Tak, nie ma tu dużo samochodów, w przeciwieństwie do miasteczka Wilanów, gdzie mieszkają wyłącznie przyszli, zniedołężniali staruszkowie. Chciałbym zobaczyć miasteczko Wilanów za 30 lat, powiedziałem Tomaszowi, wciąż krążącemu nerwowo po większym spokoju. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. Baśka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali Prozę w Trójce, a my, zbliżając się już do końca, czyli do 12, zapraszamy na kolejną audycję, jaką będzie Muzyczna Poczta UKF. Można już teraz zastanawiać się nad tymi piosenkami, które chcieliby Państwo w Trójce usłyszeć i zgłaszać się już za moment. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski, to my byliśmy z Państwem przez ostatnie 3 godziny, chociaż Kasia zostaje jeszcze chwilę, my już mówimy do usłyszenia jutro. Po 10:00 to The Cooks na samo zakończenie z repertuaru nieco starszego Always Where I Need To Be. Do